Foto, sidorna 216-217. I borg på norska Lofoten har lämningarna efter en ovanligt stor hall påträffats, omkring 80 meter lång. Byggnaden uppfördes på 600-talet och bestod till mitten av 900-talet. Inuti har det funnits bostad, gillesal och fähus. Anläggningen har återuppförts och ger idag en fascinerande inblick i den nordskandinaviska elitens hemmiljö för ett millennium sedan. Det som syns av långhuset är framförallt trätaket. Bakgrunden domineras av mäktiga berg.